Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast februári kiadása. Amikor ezt hallgatjátok, akkor február legvége van, és amikor ezt felvesszük, akkor is majdnem február legvége van, úgyhogy most közel lesz egymáshoz a felvétel és az adás. Nagyon régen mutatkoztunk be, úgyhogy túlesünk rajta, aki esetleg nem ismerné a hangunkat, mert hogy egyébként ugye szupersztár hangunk van, és már mindenki kell, hogy ismerje a világon. Liquid. Stinger. Drag. És Mackó. Szerintem úgy átugorjuk a ki mivel játszott részt, mint annak a rendje és módja, mert kivételesen van sok témánk. Jó, hogy bevezettük ezt a nagyképes rendszert, mert nagyon könnyű kiválasztani azt, hogy milyen témáink vannak. Korábban ugye a hírarchívumban keresgéltünk, hogy mi volt az érdekes, meg mi volt a jó. Most így végigpörgettem, és ahol nagy kép van a hírarchívumban, az érdekes és jó volt, hiszen sok komment jött hozzá, úgyhogy ennek alapján ki is szűrtünk jó pár témát. Annyira sokat, hogy így a bőség zavarában vagyok, nem is tudom, mivel kezdjük. Kezdjük azzal, amiről most beszéltünk nem olyan régen egymás között. Ez pedig a Double Fine hatás. Mi történt? Az történt, hogy a Double Fine, ugye a Tim Schaferéknek a cége, segítsetek, mi volt az oldalnak a címe? A Kickstarter nevezetű oldalom. Feltettek egy játékötletet. Ugye az oldalnak a lényege az, hogy úgynevezett publikus finanszírozás formájában projekteket lehet ott elindítani. Publikus finanszírozás azt jelenti, hogy a tisztelt látogatók, olvasók összedobják rá a pénzt, és majd a nyereségből is részesednek, hogyha lesz nyereség. Föltettek egy játékötletet, ami egy klasszikus point and click kalandjáték, amit cégen belül egyébként nem tudtak volna finanszírozni. Még egy név van benne ebben a projektben, a Ron Gilbert, ugye kalandjátékmester. És legnagyobb meglepetésükre ömleni kezdett a pénz. Villámgyorsan összegyűjtettek 1 millió dollárt, és ott a bőven 2 millió fölött tartnak. 2-2, vagy valahol annak a környékén áll éppen most olyannyira, hogy a Schaefer már be is lengette, hogyha összegyűlik elég, akkor fölmarkolja az egész lóvét, és irány Mexikó! Ez egy viszonylag új dolog a játékfejlesztésben, tehát meglepetésszerű, hogy ez az üzleti modell, ez így legalábbis egy ilyen projekt esetében működni tud. Máshol annyira nem szokatlan, mert aki látta az Iron Sky című finn filmnek az előzeteseit, az elsőt azt ugye másfél-két éve lehetett látni, az egyik első tízerükben a mondata végén az, hogy küld a pénzt, ugyanebben a formában finanszírozták javarészt, csak ott 7,5 millió eurót gyűjtöttek össze a filmre, és a film elkészült, és most a Berlinárén meg is történt a hivatalos bemutatója, sőt van belőle teljes thriller, meg majd lesz bemutatója máshol is. Úgyhogy ez működik, és öröm, hogy működik ez a dolog. Én arra leszek egyébként nagyon kíváncsi, hogy ugye az elején azt mondták, hogy hát 400 ezer dollár, az úgy belegondolunk játékfejlesztési költség esetében, hát ez nem a túl drága projekt kategória, és ugye már most 2,2 fölött tartanak, tehát ha ezt a kalandjátékot 400 ezerből is meg tudták volna csinálni, nyilván azért ez egy maga műfaj sem feltétlenül igényli a nagy költségvetés, de nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt a bónusz pénzeket mire fogják Schaeferék. Hát azon kívül, hogy elisszák, így meg elreppennek Mexikóba. Szóval én arra leszek kíváncsi, hogy tényleg esetleg megjátszák-e azt, hogy majd ilyen nagyobb színész, egy esetleg színészeket szerződtetnek szinkron szerepekre, vagy esetleg ilyen jobban ismert szinkron színészeket megjátszák azt, hogy nagy zenekari zenéket vesznek föl, vagy valami rajzfilm mestereket vesznek föl esetleg az, hogy a karakterek még jobban nézzenek ki, jobban animáltak legyenek. Én engem leginkább ez érdekel, hogyha egy ilyen Kickstarter projektet el lehet indítani, és az eredeti elvárásokhoz képest az ötszörösét, vagy akár a több sokszoros hozza be a pénz, hogy akkor ezt utána mibe, tehát az ígéreteket azt hogy fogják majd valóra váltani. Egyébként nagyon szuper lesz ez a játék, én előre várom, hát a Gilbert és a Schaefer együttműködéséből nagyon-nagyon jó dolgok születtek eddig, és hát szerintem, ha ma azt mondjuk, hogy kalandjáték, vagy point and click kalandjáték, akkor szinte mindenki ezekre a klasszikus LucasArts kalandjátékokra asszociál, ami tényleg, ha ma előveszed egy emulátoron, vagy egy DOSBoxon, vagy valami, vagy akár a felújított epizódok, hát ezek a mai napig élvezetes és szórakoztató játékok, hát kíváncsi várom, hogy 2012-ben, vagy nem tudom mikorra készül majd el a játék, mit fognak tudni a műfaj ősatyái alkotni az eredeti költségvetésnek a sokszorosából. Szerintem az az igazán érdekesebben az egészben, hogy azért, hogy egy ilyen dolog működjön, ez az egész Kickstarter dolog, azért kell az adott projekt mögé név, nem is egy név valószínűleg. Tehát egy kisebb indie stúdió nyilván egy ilyen kezdeményezés nem tud úgy kihasználni most, mint ahogy most a Double Fine megtette, és ha ebből sikerül egy ilyen folyamatot elindítani, akkor szerintem sok nagy nevű designer nekifoghat majd olyan játéknak, amit már megálmodott jó ideje, de adott esetben nem volt mögötte kiadói háttér, vagy bármi, ami összességében megakadályozta azt, hogy ez a játék elkészüljön. Szóval szerintem ezek a nagy nevű designereknek a kreativitását tényleg rendkívüli mértékben támogathatja ez az egész folyamat, ez az új trend, ha már nevezhetjük trendnek egyáltalán. És mi a helyzet a Psychonauts 2-vel? Elvileg ott is volt valami hír arról, hogy a Minecraftes ember, aki időközben a 5 millió vagy nem tudom hány millió eladott Minecraftjéből szépen milliómos lett, szintén odaállt a Psychonauts 2-nek az előkészületei mögé gyakorlatilag. Hát én arra is nagyon kíváncsi leszek, nekem a Psychonauts az előző generációban az egyik kedvenc játékom volt, és nagyon-nagyon várom már, hogy Psychonauts 2-vel játszassak, amiről meg ugye a Schaefer már évek óta nyilatkozta, hogy ez megvan az ötlet, meg megvan a lelkesedés, hogy elkészítsék ezt a játékot, a folytatást, csak hát ugye a kiadói háttér nincs meg hozzá. Ugye az egy is eléggé hányattatott sorsokon keresztül jutott el a Majeszkón átták ki végül, azt hiszem. Ezek érdekes dolgok, azért érdekes dolgok, mert például a Psychonauts 2 esetében is ugye az a játék az nem volt anyagilag sikeres. És köszönhetően ennek egyébként első vannak, hogy milyen kiadóhoz került végül. De hogy ezt ma ilyen formában el kvázi indiként meg lehessen csinálni lemezes játékként, azt nem hiszem. Tehát ha ebből lesz valami, akkor az egy letölthető játék lesz, vagy valami hasonló. Ami még mindig jobb, mint a semmi, nyilván, de nem nagyon számítok arra, hogy ebből valami full lemezes, nagyon multiplatform dolog jöjjön ki. Én egyébként teljesen elégedett lennék Psychonauts esetében, pont egy podcast előtt beszélgettünk arról, hogy vannak olyan műfajok, ahol ez a vizuális stílus és a vizuális maga játéknak a szépsége megragadott, ahol a műfajnak egy adott csúcsa volt, és hát a platformerek és a 3D platformereknek a csúcsa talán az előző generációban teljesedett ki néhány címmel, és a mai napig ugye ezt a grafikai nívót nem is nagyon láttuk túlszárnyalni, talán egy-két kivételtől eltekintve egy ilyen PS3-as Ratchet vagy Banjo Xbox 360-as játék kivételével, de ugye ha platformerről beszélünk, 3D platformerről, ugye mindenki elfogadja azt, hogy ilyen vízszínvonalú, de fasz a platformer jön ki. Tehát ha az előző rész engine-jével egy ilyen epizodikus, vagy epizód jellegű, letölthető sorozatot csinálnak a Psychonauts 2-ből, én annak is örülnék. Valószínűleg ez fog történni, ha történik. Az is jó egyébként, hogy az indie közösség fejlődött már annyira ilyen üzleti szempontból is, hogy vannak olyan figurák, mint a Minecraftes emberek, akik beszedtek abból a játékból annyi pénzt, hogy nem csak ezzel az egy projekttel tudnak a piacra lépni, hanem sok millió dollárral a hátuk mögött tudnak észszerűen finanszírozni más fejlesztéseket is. Nyilván itt ismételten nem arról van szó, hogy ezeket a 30-40 millió dolláros a multiplatform fejlesztéseket fogják ezek a stúdiók, vagy ezek az indik megfinanszírozni, hanem arról, hogy a saját, úgymond körükből, a saját lehetőségeikhez mérten tudnak fejleszteni. És ugye itt, hogyha valaki a hallgatók közül esetleg nem tudná azt, hogy az indie játékok, vagy egyáltalán nem is nagyon tájékozott így az indie játékokkal kapcsolatban, azért el kell mondani azt, hogy a kezdeti, ugye az indie dolgok, ez a Steam megjelenése után nem sokkal kezdett el felfutni, meg az Apple Store, meg egyéb dolgok. Tehát manapság azért egy-egy indie játék is lehet bőven annyira jó és szórakoztató, mint akár egy-egy nagy gépes cím. Hát nyilván a budget az nem akkora, és látszik az, hogy a produkciós értékek sem feltétlenül rugdossák meg a hiper-szuper triplás címeknek a színvonalát, de az indie játékok színvonalát nem feltétlenül tenném a fősodorbeli játékok alá sokkal, tehát ugyanolyan remek játékélményt és ugyanolyan remek prezentációt tudnak nyújtani, tehát elképzelhető az, hogy a jövőben ezek a nagy indi, a mostani, most egy önmagukat kinövő indi fejlesztőkből lesznek a jövő nagy játékfejlesztői. Erről esetleg mit gondoltok? Ugye sokszor szoktuk a filmiparhoz hasonlítgatni a játékipart. És kicsit olyan változások mennek most végbe az utóbbi 2-3 évben, amik a filmiparban akkor történtek, amikor megjelentek a 70-es években, aztán inkább a 90-es években megjelentek a független filmesek, úgymond független stúdiók, független filmkészítők, köszönhetően annak, hogy a filmkészítéshez szükséges technológiának az ára elérhetővé vált. Tehát korábban azért, ha valaki filmet akart forgatni, akár még 15-20 éve is, akkor ez komoly pénz volt. Tehát a moziba szánt film, az egy komoly pénz volt. Nagyon drága kamera, nagyon rettenetesen drága nyersanyag, komoly előhivatási költségek, komoly ugye, akkor még fizikálisan vágták, iszonyatos veszteséggel dolgoztak a nyersanyagnál. Most ugye megjelentek a digitális kamerák, ha most te akarsz egy már vállalható minőségű filmet csinálni úgy, hogy barátaid a színészek, és te tudsz vágni, meg az operatőr, te is a haverod vagy, még a kamerával együtt sem fog 1 millió forintnál többbe kerülni. Ha le akarod vinni, akkor ennek a fele vagy a harmada. Pár százezer forintból tudsz egy úgymond moziban bemutatható minőségű filmet csinálni. És ugyanez figyelhető meg most játéktéren is. Létrejöttek olyan disztribúciós csatornák, amire föl lehetett lépni. Ugye a játékoknál a nagy akadály az mindig az volt, hogy hogyan jutsz el a közönségedhez. Ugye, eddig boltba kellett ahhoz jutnod, és a boltba jutás az egy komoly harc, hogy neked a polcra fölkerüljön a terméked. És most meg nem szükséges. Tehát most vannak olyan disztribúciós csatornák, Steam az egy dolog, de hát az iOS-es, illetve az Androidos, de akár a VP7-es mobil platformokon, ahol kvázi földobod a játékodat, és ott van. Annyira, hogy ugye a mi testvér cégünk, ami a mi fejlesztéseinket is végzi, a 365 Solutions nevezeti cég, az most egy iOS-es logikai játékon dolgozik. 2-3 ember csinálja, és ezt ők tervezik nagyon régóta, csak hát nem volt rá lehetőség, és most itt egy olyan működő platform, a Apple Store, amin keresztül meg tudják, vagy App Store, amin keresztül meg tudják valósítani. Úgyhogy lehet, hogy erről az időszakról majd egy 5-6-7-10 év múlva, mint a játékok második vagy harmadik, nem, egy ilyen egyfajta forradalomról, vagy amikor megváltozott sok minden, úgy fognak róla beszélni, és okkal, joggal, mert tényleg nagyon sok minden megváltozik. De nagyon komolyak lettünk. Ugorjunk is, ez egy nagyon komoly téma. Nem tudunk bazd megelni meg. Szokásos poén forrásainkat nem tudjuk bevetni. Na, mi ez a... Tessék, mondok egy igazi jó ilyen lendületes hírt, ez a Call of Duty Black Ops 2. Úgymond idézőjeles bejelentése, és az úgymond idézőjeles botrány, ami körülötte kialakult. Ha nem olvastad a hírt, mi történt? Francia Amazon webáruházra egy pár tíz percig kikerült, mint termék, a termék listában feltűnt a Call of Duty Black Ops 2. Ezt ügyes francia újságírók észrevették, és két, illetve három lap is megírta azon frissiben, hogy hát a korábbi pletykák már voltak pletykák, ennek megfelelően jön a Black Ops 2 idén ősszel, ez az új Call of Duty epizód. Erre mit reagált az Activision, a francia Activision? Megfenyegette őket. Klasszikus módon. Azonnal vegyétek le különben. ... A háromból egy megtette, kettő nem tette meg, ezeket pedig fekete listázták, ami azt jelenti, hogy ők félre lettek állítva, többet nem beszélnek velük. rá pár napra cáfolták, hogy fekete listázták volna őket, mert hogy nem is, meg rosszul gondolták, meg téves kommunikáció, meg stb. Ez a utólagos, igen, van rá csúnya szó, de magyarázkodásnak nevezzük. Az ember ebben azt nem érti, hogy ezt miért tették. Tehát most már az, hogy így kiszivárog valami, ráadásul teljesen nyilvánvalóan, az egy ebben a közösségi médiás, twitteres, facebookos, fórumos, instant hírezős világban, ebben ez megakadályozhatatlan. Tehát ha történt egy olyan hiba, hogy az Amazonra kikerült, akkor ott vége. Tehát onnan azt már visszaszívni nem lehet. Utána keménykedni az meg... Hát valószínű, hogy olyanok döntöttek ebben, vagy azok kezdtek el először habzó szájjal üvöltözni az Activisionnél, akiknek erről fogalmuk sincs. Vagy a nagy összeesküvés elmélet gyártok mondhatják, hogy ezt is csak azért csinálták, hogy még egy kis olajat tegyenek a tűzre, hogy még jobban beszéljenek erről az egészről. Az hülyeség. Az hülyeség, mert egyrészt a Call of Duty-ról nem lehet még jobban beszélni, vagy tök mindegy milyen, ha ők... Bobby Kotick egy partin részegen üvölti el, és onnan derül ki, vagy hogyha az E3-on egy 10 perces gameplay bemutatóval jelentik be, tök mindegy, így gyakorlatilag. Mind a két esetben hír. Mindenhol, ahol ez egyébként is hír lenne. Úgyhogy nagyon ez az érdeklődés szerintem nem fogja fokozni. Ezek után bebüntetni azokat az újságokat egyébként, akik a munkájukat végzik. Hiszen ők ezt az információt nem valamiféle álságos módon szerezték meg, nem az Activision főhadiszállására lopakodtak be, és fényképeztek le dokumentumokat, vagy hackeltek meg szervereket. Tehát ez az információ, ők teljesen jogosan és teljesen nyilvánosan jutottak hozzá. Ezek után azt mondani nekik, hogy vegyétek le rögtön. Ugyan már miért? Miért is vennék le rögtön? Egy nyilvánosan hozzáférhető információt közöltek. Legutolsó emlékeim szerint az újságírás az részben erről szól, hogy beszámoljon az általa felfedezett újdonságokról egy újság. Kész. Vége. Úgyhogy a nyomás meg a kérdéses kiadói magatartás ellenére minden tiszteletem a francia kollégáiké, azért a két lapé, aki ebben az esetben azt mondta, hogy nem. Mert amit viszont úgymond büntetést elszenvedtek érte, az kellemetlen. Több, mint kellemetlen. Úgyhogy, ahogy talán a hírben is írtam, a szokottnál keményebb tökökkel áldotta meg a sorsa franciákat. Kicsit attól tartok, hogy itt a beszélők közül rajtam kívül Call of Duty-ban annyira nem érintett senki. Maszkó be is ájult rögtön. Ugye az a kérdésem, hogy örülünk-e annak, hogy Black Ops 2 szinte, hogy megválaszolatlan marad, maximum én tudok rá válaszolni. Meh. Jéj. Jó, hát ez nem számított, mivel az első részsel se játszott egyik őtök se. Na, kész. Ugye ennyit ér a vélemény. Én örülök, szerintem tök jó. Szerintem a Black Ops az egy jó epizód volt. A Black Opsnak a single player kampánya az egy jó single player kampány volt. Jobb, mint akár az MV2-i, akár az MV3-i. Na tessék! Maszkó már unja. Őt már nem érinti a Call of Duty. De hát 20 akárhány millió embert meg, igen. Úgyhogy ebben a... De nem! Mi az, hogy egyéb szart? Na most magyarázkodom, nem? Szóval én... Elismerem, meg tisztelem a Call of Duty-t, meg el tudom helyezni a egyetemes videójáték Hall of Fame-ben, de úgy engem nem fog már meg ez a katonás, de ennyi. A Battlefield 3 sem izgatott fel annyira, de ez az én magánügyem. Nem szeretnél amerikai katona lenni? Á, milyen ember vagy te. Na jól van, akkor mondok egy jobbat. Tessék, átugrok a következő hírbe, nem tudom kicsikarni belőle. Tehát, jaj, de jó, hogy a Black Ops 2 lesz. Írták többen, hogy miért nem a World at War-t folytatják. De azt ne folytassák, az is szar volt. Ne, jó, szar nem volt, de azt szerintem az a két előző Triarch-féle Call of Duty azok single player kampányban nem voltak túl acélosak. Egyetlen jó sztori van azzal a játékkal kapcsolatban, el is mondom. Ugye már ott is neves színészeket foglalkoztattak, és a Gary Oldman volt az egyik, és a Jack Bauer, hogy hívják a polgári nevét? Kiefer Sutherland, elnézést kérek. Kiefer Sutherland volt a másik, és ugye aki játszott vele, ugye Kiefer Sutherland volt az amerikai szakaszparancsnok, vagy valaki, a Gary Oldman pedig a orosz ember. És nem egyszerre vették fel a jeleneteiket értelemszerűen, hanem pár napig dolgozott a Sutherland, és utána jött az Oldman, és épp hogy kifelé találkoztak a stúdióból, egyik bement, másik kijött, és a Sutherland, miután befejezte a munkáját, azt közölte a Gary Oldmannel, hogy öregem, hát ez aztán kemény meló, az összes eddigi feleségemmel nem üvöltöztem ennyit, mint az elmúlt 3 napban. Ugye, hát igen, ezek üvöltözős játékok. Na, ez volt a World at War. Ellenben a Black Ops-ot Guinness felmérésben megszavazták minden idők legjobb játék befejezésének, ami egyértelműen a hónap What the fuck híre, mert hogy okay, nem mondanám, hogy rossz befejezése van a Black Opsnak, de egy vödörbe tudnám önteni azokat a játékokat, amik megelőzik. És itt van előtted a lista? Hogy mi voltak az utána következők? Igen, hát itt nézzük a listát egészen onnan, hogy 50, de szerintem menjünk lejjebb. A tekerem. A Halo Reach volt a második, igen, Ocarina of Time a harmadik, Modern Warfare 2 a negyedik, God of War az ötödik, ami egyébként az első rész, és az első résznek a befejezése, az nem tudom, hogy kanonikus-e, de szerintem a kettő ismeretében nem kanonikus befejezés. Miért lenne kanonikus? Mert nézi a második világháborút a trónszékéből Kratos. Tehát, na mindegy, whatever. Akkor Red Dead Redemption, Portal, Metal Gear 4, ami megint, hogy a negyedik epizódnak a legjobb befejezése az, nem? Final Fantasy 7, Heavy Rain, és akkor így visszafele Super Mario Bros. Brothers. Pokémon Black and White. Halo 3, Halo 1, Sands of Time, Assassin's Creed Brotherhood, Portal 2, GTA 4, és így tovább mehetünk lefele. Na, mi a véleményetek? Hát nem. Tehát vannak az első így 15-be 20-ba olyan játékok, aminek azt mondom, hogy jó befejezése volt. Vannak ilyen olyan dolgok, tehát az, hogy az MGS-ből miért a 4? Hát az MGS-ből, ha jó befejezés, akkor az 1 vagy a 3. Hát igen, attól, hogy nézzük, mert egyébként a Guinness-es cikk, vagy nem is tudom, mi volt ez eredetileg, abban is úgy lett fogalmazva, hogy nem feltétlenül azt nézték, hogy mi a sztorinak a legvége, vagy a végső fordulata, hanem milyen a végjáték az egész játékban. Tehát ha így nézzük, akkor például az MGS1 meg a 3 között is nehéz dönteni, mert mindkettőnek kicsit más az erőssége ilyen szempontból. Hát meg aztán a Mario Brothersnek a végjátéka. Ugrálsz! Your princess is in under castle. Ja, de a végén ott beleesik a teknős a lávába, és megmentjük a királynőt. Micsoda végjáték. De még a végjátékkal együtt sem állja meg, mert az MGS4-nél nem spoilerezek, de ott nincs átütőbb végjátéka, mint az egynek, vagy az egynek kifejezetten, meg a háromnak is kifejezetten átütő végjátékai vannak. És hát a többi is, a Black Ops, az teljesen érthetetlen, mert hogy az egész Call of Duty sorozaton belül sem helyezném. Ha azt mondom, hogy konkrétan a vége, akkor a Modern Warfare 1-nek a vége a legjobb az egészből. Figyelj, valamilyen rendszer szint felállítottak egy sorrendet, majd egy ilyen sokszoros faktorral, az eladási faktorral, hogy mennyi hány példányszámot adtak el az adott játékból, azzal szorozták fel így a... Ez most csak vicc volt egyébként, de mindenki olyan csúnyán néz rám. Direktől kérdeztem az előbb, hogy mi volt igazából az a folyamat, ami alapján eldöntötték ezt a Guinness-nél, hogy ez ilyen lesz a lista. Nem lehet esetleg, hogy a Black Ops az pont azért került az első helyre, mert gyakorlatilag többségben voltak azok, akik a kérdőívet, vagy esetleg a megkérdezettek, akik ezzel a játékkal játszottak, vagy a jelenlegi generációból többen válaszoltak erre. Mert én például teljesen hihetetlenek tartom azt, hogy például egy Half-Life nincs bent az első 6-ban például. Hát ez egészen biztos, hogy így volt. Egyébként 13 ezer gamert kérdeztek meg, úgy szól az eredeti forrás, de mondjuk érdekes, hogy ennek ellenére olyan játékok is felfértek viszonylag az élmezőnybe, mint mondjuk a Sands of Time, vagy egy Pokémon játék, vagy egy Kingdom Hearts, amik azért nem feltétlenül ez a nyugati mainstream videójátékos rétegnek a nagy menőjátékai, úgyhogy minden szempontból vannak érdekes dolgok a listán, az tény. Messze a legbizarabb ilyen lista, amit mostanában láttam, mert egész annyira nem koherens, hogy nem nagyon látod benne, hogy ez hogyan jött létre. Nem csak az, hogy nem értesz vele egyet, ez egy dolog, ugye az emberek a listákkal nem szoktak egyet érteni. De maga nagyon furcsa lehet ennek a közönsége, aki ezt összehozta. Nyilvánvalóan ezek soha nincsenek kőbeágyazva, a mi évvégi listáink sincsenek kőbeágyazva, hiszen az egy mindig egy milyen játékok voltak népszerűek, mivel játszottak sokan abban az évben, és ez nem egyfajta minőségjelző, általában sokszor társul mellé minőség is, de nem feltétlenül. De ez még az sem mondhatod, hogy milyen játékkal játszottak 2011-12-ben az emberek, és milyen befejezésekre emlékeznek. Szoktunk arról beszélni, hogy a toplistákon eleve halálra vannak ítélve azok az évvégi toplistákon, azok a játékok, amik most jelennek meg. Amik most jelennek meg játékok, azok nem lesznek rajta a toplistákon, ha csak nem hatalmasak, és most még idén ilyen hatalmas játék nem volt. Majd a Stinger bólogat, hogy a Mass Effect is egyébként igaza is van, tehát a Mass Effect 3 lesz az első, és ott ő nyilvánvalóan versenyben lesz. Amúgy is a sorozat befejező része, tehát nagyok a várakozások. De amiket most teszteltünk, vagy tesztelünk, hát... És nem azt mondom, hogy rosszabbak feltétlenül, mint ami ősz elején lesz, és jobban emlékeznek rá az emberek. Hát a Never Dead az biztos felkerül majd az évvégi listákra. Ja nem. Megöltem a podcastet. Hát nem ölted meg, mert így elég nehezen sikerült Never Dead-et szereznünk, de most itt van egy nálunk. De az állam alapból plusz egy pont, hogy a Dave Mustaine Never Dead című száma rajta van a trailerben, mert a játékban biztos nem fog szerepelni egyébként. Ez volt az a játék, amit emlékszem, hogy így mutogattak nekünk a Konamis lányok, de inkább te mondod el. Nem, az volt, hogy ez volt az a játék, amit mikor a Gamescomon a Konaminál ugye megnéztük a készülődő címeiket, és a Konamis hölgyek mondták, hogy ez az a játék, amivel ők nem voltak hajlandók egy percet se játszani, nem voltak hajlandók egy másodpercet se beleásni magukat, mert annyira gusztustalan. Tehát tényleg ott a levágott fejeddel kell gurulni jobbra-balra a földön, és ez elég bizarr volt, hogy minket se fogott meg elsőre, de hát majd a tesztből kiderül, hogy mi az igazság. Oké, akkor Never Dead-ről ugorjunk át. Ugorjunk, annyi jó ilyen Next Gen konzolos hírünk volt, és annyira népszerűek még mindig, hogy nem tudom kihagyni. Vérzik a szívem, de hát nem lehet róluk ezekről a csodálatos pletykákról nem beszélni. Csak ilyen híreink vannak már? De jó lenne, csak ilyen híreink lennének. Na, azt mondja, hogy három is volt. Megpróbálom őket összegyűjteni. Volt egy olyan, hogy Xbox Durango! Ez a kedvencem, szerintem tök jó, igen, burító. Szerintem ez egy tök jó kódnév, és kellően így olyan ízes, hogy így majd lehet rá hivatkozni. És az lesz, hogy most, amikor így még nem biztos, hogy ez, de amikor ez így bekerült a Kotaku által a köztudatba, akkor jöttek rá a reakciók, hogy milyen hülyé hangzik. És az egy év alatt, amíg nem jelentik be ennek a hivatalos nevét, legalább egy év alatt, lehet, hogy másfél, az emberek bele fognak szeretni. Tehát mindig ez van, hogy beleszeretünk, nekem még mindig a Revolution, ha így valaki emlékszik, vagy a Natal és a Kinect, ha csak egy ilyen közelebbit mondjak, az a Natalt is hogy megszokta, és amikor kijött az ilyen lágy hangzású Natal utána meglehetősen erőszakos Kinect, akkor sokan azt, ez borzalmas. Aztán belegondolsz, hogy igazuk volt. Tehát, hogy nem a kódnevén hívták, mert a Kinect egy jóval kifejezőbb név arra a kamerára, amit mondtak, és a Wii is furcsa lett volna Revolution-nel, sok tréfa alapja lett volna, hogy na tessék, forradalom. Dolphin GameCube, igen, igen, ott is. És lehetne még számtalan, tehát ezek a kódnevek soha nem a végleges nevek, nem nagyon tudok olyan konzolt a történelemben, ami megkapta volna a korábbi kódnevét. És van egy Wii U pletykánk is, hogy miszerint nem az lesz a neve. Furcsa is volt, kicsit korán bejelentették a nevét. Lehet, hogy ugye mi lehet ilyenkor, elhagyják a Wii-t, elhagyják a U-t, elhagyják mind a kettőt. És ugye volt egy olyan pletyka még a bejelentés, hogy csak Nintendónak fogják hívni. Ez szerintem nem lesz, mert ez így branding szempontjából abszolút hülye lépés, de többet nem is nagyon tudtunk, meg inkább PlayStation 4-es pletykák voltak. Kettő, az egyik az nem pletyka, hanem a Jack Trettonnak a nyilatkozata, ami az ilyen standard, hivatalos Next Gen nyilatkozata. Mi ugyan PlayStation 4? Hát 3, hát ne, oda van írva. Miről beszélnek maguk? Én még nem is gondolok arra, hogy PlayStation 4 van. Hát itt van nekünk a Vita, meg itt van nekünk a PlayStation 3, és hogy nem kell erről beszélni. Na, ezeknek a nyilatkozatoknak nem szabad nagyon súlyos hátteret, vagy súlyos igazságtartalmat gondolni mögéjük, mert nem. Főleg úgy, hogy most már azért egyre gyakrabban írunk olyan hírekről, amik már nem pletykák, hanem a fejlesztő nyilatkozatok, hogy mit készítenek, és már nagyon sokan Next Gen projekteket készítenek, és már nagyon-nagyon körvonalazódik, hogy ott 2014-re már bizony a Microsoft meg a Sony is már ott lesz az új gépével, tehát elképzelhetetlen, hogy akkor már ne legyen kint mindkettő. Igen, ezt a részét már viszonylag biztosan lehet lenni, hogy itt 2013 ősz az annyira valószínűnek tűnik mindkét esetben egyébként. Talán az Xbox esetében valószínűbb, de őszintén kétlem, hogy nem nevezem meg a forrást, és abszolút pletyka, és tessék úgy kezelni. Egy ideje, kb. Egy fél éve hallottunk olyasmit, hogy a Sony megpróbált kijönni idén. Volt egy olyan tervük, hogy viszonylag megbízható forrásból hallottuk, vagy igaz, vagy nem, mindegy, hogy megpróbáltak egy 2012 őszt összehozni, aztán nem. És valószínűleg korai is lett volna. Úgyhogy amiről múltkor beszéltünk, hogy az Xbox-szel együtt fognak jönni, az egy teljesen frankó szituáció. Bár ők voltak azok, akik annak idején, ugye annak idején, a PS3-nál, nem annak idején, ők ugye a Wii-vel együtt jöttek. Az is egy érdekes párharc volt, aminek a kimenetelét, ha akkor meg tudjuk jósolni, akkor gazdag emberek vagyunk, mert megtettük volna valahol. De hát nem ez lett. És van még egy. Ez az AMD processzoros, AMD GPU-s pletyka. Most ha belegondoltak a Xbox-ba, Wii-be, következő generációs Wii U-ba, azt hisz, talán a következő generációs Xbox-ra is nagy valószínűséggel AMD GPU lesz. Tehát valószínű, az AMD mindig a nagy teljesítmény költséghatékony megoldásokat szállította, még ha megbízhatóságban nem is ők a legjobbak. Bízunk benne, hogy a teljesítménnyel nem lesz probléma, valószínű, hogy árban is jobban jönnek ki a konzolgyártók, mert az AMD az így vagy úgy mindig alacsonyabb árszintet képvisel az Intelnél, illetve az Nvidia-nál. Teljesítményben pedig azt hiszem nem lehet panaszunk az AMD GPU-kra. Sem konzolos téren, sem pedig a PC-k terén, tehát abszolút nagy tapasztalattal rendelkező cég. Az pedig, hogy két konzolba is hasonló, vagy hát ugyanattól a gyártótól származó GPU lesz bennem, az is felmerül, hogy így a tudás is hasonló szintre lesz belőve, tehát nem biztos, hogy itt a GPU vonalon fognak majd egymásra licitálni a mindenféle csúnya nagy számokkal, meg grafikonokkal. Ez egy feltételezés. Igen, itt valószínűleg az ott a más komponensek terén fog inkább eldőlni a párharc. Én azokat, amikor az első ilyen konkrét specifikáció pletykák, hogy milyen GPU, milyen CPU, mennyi RAM, az lesz érdekes, mert ott indul majd be a következő generációs konzol war, amikor a specifikáció háború, az első csapás megtörténik, és átnövi magát a konkrét specifikációba, a screenshot háború, a trailer háború, igen, a bullshot háború, a launch lineup csata, ami epikus szokott lenni, és utána az első review score-ok, ahol már általában vér folyik. Tehát sokszor mondom, hogy ez gyönyörűséges időszak. Igen, egy a magas komment számok birodalma. eljöve is, és lőn sok kattintás, és mindenféle jóság. No, aztán van még pletykánk. A tabletes pletyka. A tablet az már legalább másodszor tér vissza. Most már egészen konkrétan beszélnek róla, hogy egy tablet jellegű kontroller tervez a Microsoft az új Xboxhoz. Én mindent hajlamos vagyok elhinni, csak már az új Xboxról annyi kiegészítőt pletykáltak hozzá, hogy most már több kiegészítő van benne, mint amennyi összesen megjelent hozzá eddig. Úgyhogy ezt így közepesen tartom csak valószínűnek. Hát meg ez is az, amire ugyanazt lehet mondani, mint amit már százszor elmondtuk, hogy ez gazdaságilag nem racionális, hogy egy ilyen igencsak drágának tűnő dolog lesz benne. Még akkor is a Wii U az hasonlót próbál, de nyilván hardveres téren nem egy szinten lesz a két gép, plusz az Xbox esetében borítékolható, hogy az új Kinect az alapból benne lesz a csomagban. Két ilyen kiegészítő egy új konzolhoz, az meg eléggé megdobna a kezdő árcédulát, ami nem járható út, ahogy azt már sokszor átbeszéltük. Igen, egy kommentek terén látom így visszatérni azt a feltételezést, hogy mert ez casual gép lesz. De nem. Nem, tehát nem lesz casual gép, mert hogy a Kinect most mennyire megy, igen, a Kinect most nagyon jól megy. A konzol életciklusának a megfelelő szakaszában. Ha az Xbox a Kinect-tel kezd, nem vagyok benne biztos, hogy ennyire megy. Numero 1, numero 2, eldobni a jó kis Call of Duty-s felhasználó bázist, az az öntökön lövés vagy bökésnek a szinonimája lenne. Ezt nem fogják megcsinálni. Tehát nem fognak lemondani 10 milliós, több 10 milliós felhasználói bázisról azért, hogy utána a Sony helyett a Nintendo-val harcoljanak kizárólagosan. Az nem. Valószínűleg mind a ketten hibrid megoldásokra törekednek, a Microsoft a Kinect-tel, a Sony meg a jóisten tudja, hogy mivel. Szerintem az, hogy a kezdetek kezdetétől full hardcore konzol, ami a casual-eket eleve kizárja, olyan nem lesz. Tehát ebből a szempontból balanszírozni fognak, de mivel a gépek az elején drágák, az elején ezek inkább hardcore konzolok lesznek, mint sem, hogy casual-ek. Ezt diktálja a józan ész. Aztán, hogy mi lesz belőle, ugye sokszor bizonyította már a játéktörténelem, hogy nem a ráció irányította a lépéseket, de ebben az esetben itt szerintem mind az összes gyártónak nagyon meg kell néznie, hogy mit lép. Mit lép, mert a Wii-n kívül gyakorlatilag, a Nintendo kívül gyakorlatilag mind a ketten elkövettek nagyon komoly hibákat ebben a generáció. Sony is, meg a Microsoft is elkövetett komoly hibákat a generáció elején konkrétan, és a Microsoft hardveres téren, a Sony pedig árazás, illetve ugye, üzletpolitika terén nem fogja valószínűleg elkövetni ugyanezeket a hibákat még egyszer, mert mégiscsak az ember feltételezi, ezeket a cégeket okos emberek irányítják. No, ennyit a Next Gen pletykákról. Milyen híreink vannak még? Bajban a japán játékfejlesztők. Már megint. Ők úgy tűnik, hogy az utóbbi években csak bajban vannak. Én onnan még pozitívat senkitől. De tényleg nem volt pozitív. Senki nem volt, aki odaállt, és azt mondta, hogy azt a kurva hétszentség, de jól megy a sorunk. Dehogy nem, hát ugye csak egy kis önreklám, hogy a Nintendo Hun is hírezünk, és hát én a Nintendo Hura szoktam általában ilyen Miyamoto interjúkból részleteket bevágni, és például a Nintendónál minden rendben van. Tehát a Nintendónál valahogy így ezek a Miyamoto mindig azt nyilatkozza, hogy nem győz a kreatív nagy medencébe lubickolni, és hogy megint milyen jó érzi magát, hogy játékot fejleszti, és Pikmin 3, meg nem tudom micsoda. Tehát a Nintendónál valahogy ez a válság, a Nintendót ez elkerüli, ez a kreatív, vagy ez a fejlesztői válság. Vagy legalábbis én mindig ezeket a híreket látom, de az más kérdés, hogy a többi japán fejlesztő hogy áll most. Nézd, hogyha... Én is úgy indítanám a reggelt, hogy beindítom a zuhanyt, és így arany ömlik rám, akkor vigyorogva mennék munkába. Tehát ez így van. A Nintendo financiális helyzete és a sikerei, amire még visszatérünk ma, rendkívül nagy magabiztosságot adnak. Na most itt a felmérés ugye azt mondja, hogy a fejlesztőknek a ugye 100 akárhány fejlesztett viszonylag sokat kérdeztek, meg 170-et, vagy valahogy így, és az 50%-uk azt mondta, hogy évek óta veszteségesek, és nem is nagyon látják, hogy fognak ők nyereséget termelni. 60%-uk, ami korábban nem volt jellemző, külsős technológiát, külsős motorokat használ a fejlesztéseihez, és ebből vonja le a cikk a végkövetkeztetés, miszerint hát a japán játékfejlesztés már nem olyan, mint amilyen volt. És ebben azért sok igazság van, hogy nem olyan, amilyen volt. Akár számszerűsíteni lehet, meg kell nézni, hogy az előző konzol generációban hány olyan sorozat volt, ami japán gyártású és nagyon sikeres, és most meg kell nézni, hogy hány olyan sorozat van, ami japán gyártású és nagyon sikeres. Tehát a személyes példám az az, és ők még sikeresek a Kojimáék és a Metal Gear, ahol ők nagyon úgy néz ki, hogy számozott nagygépes epizódból, ha nem számítjuk a port, a most megjelent portot, hogy a Peace Walkert átportolták, de ez egy PSP játék, egy darab számozott folytatás sikerült magukból kiizzadniuk. Nagyon úgy néz ki, hogy a Final Fantasy is megmarad egy darab single player számozott folytatásnál, sőt lehet, hogy konzolos téren egy darab, mert ugye most már mondják, hogy ki fogják nyomni PS3-ra a 14-et, de a 14 még, tudtam, mindig nincs ilyen állapotban, konkrétumok még, megjelenési időpont még mindig nincsen, valami negyed év van, vagy talán üzleti év van, ahova be van lőve. Őszintén kétlem, hogy a 15. rész, számozott 15. rész kijön ebben a generációban. Most már azt mondom, hogy ott annak kell örülni, hogyha a generáció legelején bejelentett versus az megjelenik tényleg. Igen, és ez az egész dolog egyre nagyobb méreteket ölt. Tehát belegondolunk, ha már Final Fantasy-ről beszélünk, hogy ez a 7., 8., 9., 10. rész milyen gyors egymás utánban jelent meg. Most meg tényleg erről van szó, hogy a nagy japán franchise-ok legutóbbi, legújabb epizódjai hosszú-hosszú-hosszú éveken át készül. Szintén viszonylag friss hír a Last Guardian, ami már szintén hosszú évek óta készül, és azt beszélik, hogy itt is nyugati segítségre van szükség technológia terén. És ha megnézzük ezeket a nagy japán franchise-okat, és melléjük rakjuk a nyugati megfelelőiket, akkor azt látjuk, hogy tényleg egész egyszerűen a nyugati stúdiók azok sok téren fölőjük nőttek. Ennek a legékesebb példája a Gran Turismo, a Forza Motorsport. Totálisan eltekintve attól, hogy minőségileg melyik játék a jobb. A Gran Turismo 5 megjelent 6-7 év fejlesztés után, ami alatt 3 Forza Motorsportot elkészített a Turn 10. Tehát ez bármilyen is a két játék, nem összevethető a két fejlesztői kultúrának a teljesítménye. És hát lehet sorolni a példákat napestig. Tehát látni kell, hogy ezeknél a nagy franchise-oknál a jelenlegi generációs fejlesztési ritmus az az év, de két év, és az a maximum. De ugye Activision azért a nem kis költségvetésű és a nem kis fejlesztési igényű Call of Duty-t több csapattal, de megoldja. Évente azok rendben megjelennek azok a folytatások. A Ubisoft végig csinált egy nagyon nagy futamot az Assassin's Creed-del. Tehát 5 stúdióval, és ugye megjelent, vagy hát most 2012-ben meg fog jelenni 5 darab játék. 5 darab Assassin's Creed játék egy generáción belül. Ami kőkemény. És mert persze olcsó húsnak higa leve, lehetne mondani, de nem. Nagyon, és itt most aki a Call of Duty utáló, az fogja be a fülét, aki játszik vele, még a gyengébb Call of Duty-k is jó játékok. Single player tekintetben is abszolút élvezhető minden rész, multi tekintetben meg még abszolút ebbe élvezhető minden rész. Ugyanez az Assassin's Creed-ről is elmondható. Hát vagy ott van a mostani aktualitás, ugye a Mass Effect, ami a teljes trilógia kijött a generációba. Kijött a generáció elején az első rész, a generáció közepén ott volt a második rész. Kurva sok mindent újítottak benne, itt lesz a harmadik rész, amivel feltételezhetően megint a játékmenet is frissül, tartalom, univerzum bővül, tehát ezek kurva nagy masszív játékok, nagy világgal, iszonyat részletességgel kidolgozva, de a három részt meg tudták csinálni BioWare-ék is. Úgyhogy mellette ugye a BioWare-nek még ki tudja hány nagy franchise-a van, tehát jól menedzselték. Igen, nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy kizárólag fejlesztési időben gondolkodnak, és nem munkaórában, pedig az a döntő tényező, hogy mennyi idő alatt készül el a játék. Ezek a játékok lehet, hogy egy év alatt, vagy két év alatt fejlődnek, vagy készülnek el, ha konkrétan a naptárat tekintjük, de ezeken annyi ember dolgozik egyszerre, hogy ugyanaz a munka bele van rakva, mint egy másik, adott esetben több évig készülő cuccba, és én tényleg ezért nem értem sosem azokat a fórum kommenteket, amik ezeket az évenkénti vagy két évenkénti sorozatokat úgymond fikázzák, mert mindezek ellenére ugyanúgy olyan mennyiségű és minőségi tartalmat beleraknak, mint az olyan címekben, amik 2-3-4 évig készülnek. Most gondold el, hogy 2-3 vagy 1-2 évig készül egy ilyen nagyobb játék, iszonyat mennyiségű tartalommal, micsoda menedzselés kell ahhoz, hogy ezt a megnövekedett munkaórát, a rövidebb idő, egységnyi idő alatt jóval több emberi munkaórát úgy leszervezd, hogy a végén a Lego összeálljon, és minden apró egység a helyére kerüljön. Igen, a Gamescom-os interjúink között olvashattátok is, hogy amikor én a Ubisoft Montrealos emberrel készítettem az interjút, ő is azt mondta, hogy ez volt számukra a legnehezebb dolog, és ez az, amiben szerintük a legtöbbet fejlődtek az egyes epizódok során, hogy a Ubisoft az Assassin's Creed-et a második részt óta több stúdióval most már konkrétan 5-tel készíti különböző időzónákban a világ minden táján, és ezeket összehangolni, azt, hogy minden egyes csapat teljesen más elemén dolgozik a játéknak, és ezt végül tényleg mint egy puzzle összerakni, az elképesztően komoly és részletes menedzsmentet igényel, de pont ezért oldható meg, hogy ezek a játékok ilyen gyorsan elkészüljenek. És ugyanakkor általában legalábbis más területeken azért előszokott az fordulni, hogy amikor szűk határidővel kell valamit megcsinálni, akkor a végén nem biztos, hogy olyan produktum jön létre, mint amit az ember vár, vagy amit a piac vár, és azért megnézed ezeket az Assassin's Creed-eket, vagy akár a Mass Effect-eket is, ezek közel hibátlan alkotások, tehát összeáll a kép, és összeáll a Lego. Tehát nagyon nagy teljesítmény van e mögött minden téren, minden rétegen. Kezdve onnan, hogy az elején a koncepció, kezdve onnan, hogy a megvalósítás technológia, és egészen odáig bezárulak, hogy azok, akik ezeket a részleteket összerakják, itt mindenkinek a munkája a végén a helyére kerül, és nem csalódtunk ezekbe a címekbe. A két kultúra közti különbséget egyébként talán leginkább a Sony belsős fejlesztései mutatják be. Hogy a Sony-nak a nyugati stúdiói meg a japán stúdiói mit raktak le az asztalra. Az két külön univerzum. A japán Sony az mintha nem is lenne jelenleg. Ők alig termelnek valamit. Ellenben megnézed a nyugati stúdiókat. Tehát ott zubognak a játékok. A Naughty Dog végigvezényelt egy Uncharted sorozatot, és még maradt ereje arra, hogy az utolsó rész megjelenése után valószínűleg egy évvel, de hát legalábbis nem sokkal, még egy Last of Us-t is bedobjon úgy a végére, mint habot a tortára. De hát az Insomniac is levezényelt egy Full Resistance-et, három részt, emellett csinálta 2+ egy letölthető Ratchet-et, és lehetne a motorstormos csávók csináltak 3 darab PS3-assat és 1 darab vitásat, mert az belső fejlesztés, az Evolution, azt hiszem igen. Ezen kívül úgymond külső stúdiókkal még mellékágakat csináltattak a sorozataiknak, Resistance-nek is van ugye egy PSP-s része, a Motorstormnak is van PSP-s, PS2-es része. Úgyhogy a Guerrilla csinált 2 darab Killzone-t, ha még tart egy darabig ez a generáció, ott még csinál még egyet. God of War 4-et lassan kezelhetjük tényként, mert egyre több helyen tűnik fel, és valószínűleg még PS3. Na most akkor soroljuk, hogy a japán Sony az belső stúdiók mit csináltak. Hát igen, nagyon kevés. Tehát az elején volt hogy hívták őket, az egyik ex-Capcomos csóka cége, ugyanazok, akik a Folklore csinálták. Game Republic, igen, az mind a kettő az. Sony, a Genji 2 és a Folklore. A Folklore biztos Game Republic. És most hétvégén néztem meg pont a Folklórnak a demóját, és ez egy tök jó játék, én ezt meg szerintem meg fogom venni. Annak nagyon elkapott a hangulata, én a Majinba szerelmes voltam, és ugye a Majin vonallal nagyon össze tudom egyeztetni a jó pár ponton össze tudom egyeztetni a Folklórt. Szerintem az PlayStation 3-ra egy ilyen beszerzés lesz majd nekem a közeljövőben. És akkor van a Gran Turismo 5, és majd talán lesz egy Last Guardian, és mit felejtünk el, ilyenkor az ember mindig azt gondolja, hogy valamit biztos elfelejtett, és a kommentőrük majd, dehogy volt a nem tudom mi, nekem most így hirtelen nem jut eszembe, ami Sony japán belsős fejlesztés lett volna. Ott ez nagyon-nagyon látványos, hogy amíg az egyik társaság, vagy az egyik fele csinált 1 millió játékot, a másik meg 2. Valahogy így lehetne meghúzni az arányt. És ott van az, hogy a Sony-nál a nyugati stúdióik durván együttműködnek. Tehát ott brutális technológia megosztás van. Japánokról ugyanezt nem hallott. Tehát úgy tűnik, és talán valamelyik múltkorjában már volt róla szó, hogy a Capcom az egyetlen cég, aki ilyen nyugati mintára működget ott Japánban, ahol van technológia megosztás, és mindenki más vagy így kétségbe esetten néz ki a fejéből, vagy most próbál, hogy a Square-nél is vannak most arra törekvések, hogy a japán és a nyugati stúdióik között megosszanak technológiát, jellemzően a nyugati stúdióiktól az új Hitmanből, meg az új Tomb Raiderből áramoltatnának át technológiát a japán fejlesztéseikbe. Na csak, hogy pontot tegyünk a dolog végére, hogy a Sony SCL Japán mit csinált. Tehát rengeteg sok PlayStation Portable eredeti címet hoztak az utóbbi néhány évben, és hát PS3-on pedig leginkább letölthető címeik voltak. Volt egy Siren remake, ugye a Blood Curse, és hát körülbelül ennyi, meg együttműködtek ugye a Level 5-val a White Knight Chronicles-on, meg volt egy ugye Demon's Souls együttműködés a From Software-rel, és így nagyobb saját címeik nem nagyon voltak mostanában. Gravity-rás lesz majd Vitára, ami viszont most nem spoilerezek, de majd hát, ha lesz belőle tesztünk, aztán majd meglátjátok. Nem tűnt rossznak a demo alapján. Igen, itt akkor kis status update, mert hogy a Vitával mi a helyzet. A Vitáról írtunk egy magáról a gépről egy hosszabbat, meg szinte egy hosszabbat az Uncharted-ról, és fogunk még Vitával foglalkozni, de most lesz egy ilyen kb. 2 hetes szünet Vita tekintetében, és majd utána, ami egy ilyen kényszerű szünet, mert gyakorlatilag az eddig ilyen 1-2 napokra kölcsöngért gépekből lépünk át egy saját gépre, és ez egy kis idő, amíg ezt meg tudjuk tenni. De fogunk foglalkozni a Vitával, és játékaink idegesítő módon tele vagyunk játékokkal, és nem tudunk velük játszani. Kicsit beszéljünk a Vitáról. Erről te fogsz beszélni, mert mi utoljára szerintem különben láttuk. Na hát röviden szóban, ugye már elmondtam nagyjából mindent a tesztekben, illetve olyan dolgokról szeretnénk most röviden beszélni, amit így a tesztben nem nagyon ír le az ember, tehát egy kis ilyen szubjektív vélemény. Tehát tényleg az első Vitás Uncharted az abszolút majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy egy szinten van a PlayStation 3-as első Uncharted része, sőt mondjuk grafikába. De sajnos igaz, és látvány baszka, hogy mondjam, hogy néha még túl is lépi összkép, vagy összhatás tekintetében az első rész. Jó, nyilván ugye, akik azt mondják, hogy ez egy hordozható PlayStation 3, azért nem teljesen igaz. Látszik az, hogy hol vannak az okosítások, hol vannak azok az apró butítások, de ezen a kis képernyőn, amit ebből a gépből ki lehet hozni, érdekes dolgok fognak születni. És ami még érdekes, és erről nagyon sokat beszélgetünk így egymás között, hogy tényleg jó, az Uncharted-nak a kézikonzolos leágazása, az magukkal tudták hozni az előző Uncharted-ek fejlesztése során felmerült okosságokat, asszeteket, textúrákat, modelleket. Hogy az Uncharted-et azért nem a nulláról kellett elkezdeniük fejleszteni, de ha itt Vitára ezeket a blockbuster stílust fogják belőni, és itt nulláról kell nekik ilyen szintű játékokat fejleszteni, hát hosszú távon kíváncsi leszek, hogy mennyit kell egy ilyen játékból majd eladni ahhoz, hogy ezeknek a fejlesztési költsége megtérüljön, és hogy egyáltalán ez a Vita üzleti modell hogy fog majd működni, hát ezt erre mindig egy év múlva térjünk vissza. A gép az nagyon, nagyon szexi, nagyon bika, meg nagyon nagy tudás van benne. Az első játékok közül is nagyon sok jó remek cím van, ami miatt esetleg érdemes is lehet konzolt venni. De nézzük meg majd, hogy ez a saját memóriakártya viszonylag handheld piacon, ugye drága játékok, hogy ezek mit fognak majd egy év múlva mutatni eladások tekintetében. De egyelőre szeretjük a Vitát, és nagyon, nagyon, nagyon szeretjük a Vitát. Én legalább. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy mivel nekem így minden ilyen játékplatform kell, úgyhogy nincsenek vele kapcsolatban olyan érzéseim, hogy jaj, most igen, vagy nem. De ugyanakkor azt is megértem, akinek vannak. Hogy hát nem olcsó. De hát a PSP se volt olcsó. Meg hát ez ugye olyan tekintetben relatív, hogy ugye a 3DS se volt olcsó. Megnézed azt, hogy a relatíve, mondják azt, hogy a magyar viszonylatok meg a jelenlegi viszonylatokhoz képest nem olcsó, ez így is van, és ugye hát a PSP talán megjelenésekor még drágább is volt, mint a Vita, de hát ez egy más korszak volt, tehát általában az emberek akkor jobban megengedhették maguknak azt, hogy esetleg PSP-t vegyenek, ma azért szűkösebbek a zsebek, de azt látni kell, hogy mondjuk egy iPhone-okra is költenek az emberek, és szerintem indokolatlanul sok iPhone van például itthon Magyarországon is. Tehát olyanok is iPhone-nal, nem akarok degradáló dolgokat mondani, de hát nem mindenki odáig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér, és az iPhone-noknak a száma Magyarországon, illetve a különböző okostelefonoknak a száma, sokan belemennek mindenféle hitelbe, státuszszimbólum, és a hardcore-nak lehet, hogy ez a Vita is egy ilyen státuszszimbólum lesz, és ha úgy veszem, akkor nem is biztos, hogy annyira vészes az ár. Kimondtad a lényeget egyébként, és itt vitatkoznék veled, hogy míg az iPhone az minden rosszallás vagy negatív felhang nélkül mondom, ha iPhone-od van, és azt előveszed, akkor az a te szociális státuszodat növeli. Pont. Ez így van. Így működik a világ. És vannak ilyen dolgok, és az, hogy a Vita ilyen lesz, abban nem vagyok benne biztos. Pontosan magyarul, még egyszer kimondva ugyanezt a mondatot, abban egyáltalán nem vagyok biztos. Egész egyszerűen kevesen az iPhone az egy olyan márka, egy olyan brand, ami már beépült a köztudatba. Mari néni is tudja, hogy mi az az iPhone. Míg a Vita, hát azért az annyira nem. Tehát ha így Vita van a kezedben, és így távolról nézik, még azt is ijedik róla, hogy PSP. Már aki ért hozzá. Nem akarok ebbe túlságosan belemenni, de szerintem ez a faktor azért nincs benne. Ha sikeres lesz, akkor benne lesz. Az iPhone az egy más tészta. És a podcast záró akkordja. Nem csináltak még a Gamer 365-ről, meg a Gamer 365 szerkesztőiről, meg közösségéről játékot. Egészen mostanáig. A játék címe Game 365, és Nesty blogját tessék meglátogatni. Az Exe nem vírus, hanem valóban maga a játék. Tessék letölteni, és innen szeretnénk gratulálni, és jót rötyögtünk rajta, úgyhogy köszönjük szépen. Meg szerintem a közösség nevébe is megköszönhetjük, mert nem csak mi szereplünk benne, hanem mások is. És tényleg, ha kicsit jobban mozogsz itt a Gamer 365-ön, meg nem két hónapja regisztráltál, mondjuk két éve vagy három éve, ilyen veterán vagy itt, akkor töltsd le, mert adott esetben még te is benne vagy, ha nem, akkor meg olyan figurák szerepelnek benne, akiket hát legalábbis így közvetve ismersz az oldalról. Úgyhogy hajrá, várjuk a folytatást, ami követelem, hogy 50 milliós költségvetésű open world RPG akció randi szimulátor hibrid legyen. Erre vágyunk mindnyájan. Ezzel zárjuk is a Gamer 365 Podcast februári epizódját. Márciusban visszajövünk, addigra az idő is jobb lesz. Legyetek jók, sziasztok! Fly, fly, fly, like a butterfly.